Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, jest godzina 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Andrzej Duda wywalczył reelekcję. Zdobył ponad 51% głosów, Rafał Trzaskowski niespełna 49. To nieoficjalne dane PKW z 99% komisji wyborczych. Młodsi za Rafałem Trzaskowskim, starsi za Andrzejem Dudą. W serwisie o tym, jak rozłożyły się głosy, jeśli chodzi o wiek głosujących. Będą też pierwsze polityczne komentarze najnowszych wyników wyborów prezydenckich. Andrzej Duda pozostaje w Pałacu Prezydenckim na drugą kadencję, tak wskazują częściowe nieoficjalne wyniki przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą. Według danych z ponad 99% komisji Andrzej Duda otrzymał 51,21% głosów, a Rafał Trzaskowski 48,79%. Przed siedzibą PKW jest Agnieszka Jasik. Powiedz, kiedy możemy poznać oficjalne wyniki wyborów? Na razie PKW nie jest w stanie wskazać konkretnej pory. Jak wyjaśniał jej przewodniczący Sylwester Marciniak, wciąż brakuje 9 protokołów z zagranicy. Z Brukseli, 2 z Manchesteru i 6 z Londynu. W tych miejscach głosowanie było korespondencyjne, dlatego liczenie głosów trwa dłużej i nie da się określić, kiedy dokładnie się skończy. Państwowa Komisja Wyborcza ma czas na podanie oficjalnych danych do jutrzejszego wieczoru. Dziś podała tylko cząstkowe i nieoficjalne. Pan Andrzej Sebastian Duda, 10,413,094 głosy, 51,21%. Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski, 9,921,219 głosów, 48,79%. Szef PKW zaznaczył, że wyniki z komisji, w których dalej trwają prace, nie wpłyną w sposób znaczący na końcowe rozstrzygnięcie. Frekwencja wyniosła 68,12%. Tyle, Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Niespełna 500 tysięcy głosów przeważyło o zwycięstwie Andrzeja Dudy. Czasy miażdżących przewag odchodzą do przeszłości, komentował w Trójce zastępca rzecznika PiSu Radosław Fogiel. Trend, który obserwujemy od kilku już wyborów prezydenckich, jest taki, że te wyniki, ta przestrzeń między kontrkandydatami się zmniejsza. Z drugiej strony będzie to prezydent z jednym z najmocniejszych, jeśli nie z najmocniejszym mandatem do rządzenia, bo poparło pana prezydenta Andrzeja Dudę ponad 10 milionów Polaków. Żaden prezydent nie został poparty przez tak ogromną rzeszę. Zwycięstwa Andrzejowi Dudzie pogratulował europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W radiowej Jedynce mówił, że kampania pokazała pęknięcie wśród Polaków. No, gratulacje dla zwycięzcy. Myślę, że ta kampania pokazała, no, po pierwsze bardzo wyraźny podział w polskim społeczeństwie, który trzeba zasypać, ale także nie stanowi dobrego wyniku, jeżeli chodzi o obóz rządzący. Widać bardzo wyraźnie erozję władzy, ale też bardzo silny mandat dla Rafała Trzaskowskiego, który stał się, no, takim liderem i ruchu samorządowego, i tego obywatelskiego protestu wobec kierunku, który dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość narzuciło. Andrzej Halicki dodał, że cieszy duże poparcie kandydata opozycji wśród młodych wyborców. Wśród Polaków od 18 do 29 roku życia prezydent Warszawy zdobył ponad 64% głosów. Wśród wyborców, którzy ukończyli 60 lat, prezydent Polski ponad 60% poparcie, tak wynika z sondażu Exit Poll dla telewizji Polsat News. Gdyby prezydenta wybierały tylko kobiety, wygrałby Rafał Trzaskowski. Miałby jednak mniejszą przewagę niż Andrzej Duda, gdyby wybierali tylko mężczyźni. Wśród nich prezydent ma poparcie większe o niemal 3 punkty procentowe. Kolejne informacje w serwisie. 3 osoby utonęły wczoraj w Polsce, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na swoim profilu na Twitterze centrum przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających. Załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym, pisze RCB. Policja informuje, że od początku kwietnia tego roku w Polsce utonęło już 158 osób. Dramatyczna sytuacja w Gujanie Francuskiej w związku z epidemią koronawirusa. W tym sąsiadującym z Brazylią w regionie Francji lekarze i personel medyczny są tak przemęczeni, że władze apelują o pomoc medyków z metropolii. Wiele miejscowości objętych jest kwarantanną i odciętych kordonami sanitarnymi od reszty regionu. Do Gujany Francuskiej udał się premier Jean Castex. Przede wszystkim chciałbym stąd powiedzieć całej Francji. Niestety ten kryzys sanitarny jeszcze się nie skończył. Tymczasem władze w Paryżu podjęły decyzję o badaniu na francuskich lotniskach pasażerów przylatujących z państw na tak zwanej czerwonej liście krajów najbardziej dotkniętych epidemią, na przykład Chin, USA, Brazylii czy Rosji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Legia Warszawa piłkarskim mistrzem Polski to zdecydowanie sportowa informacja weekendu. Legioniści pokonali w sobotę Krakowie 2-0 i na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie 14 w historii tytuł. Trener Aleksander Wukowicz, którego swoją drogą gościliśmy wczoraj w trzeciej stronie medalu, jest dumny ze swoich piłkarzy, tym bardziej, że wielu z nich mocno dla tego sukcesu się poświęciło. Tylko ich determinacja, chęć duża, zgodzenie się też na ryzyko sprawiło, że z takich zawodników mogliśmy korzystać i jeszcze na dodatek mówimy tutaj na przykład o Pekarcie, który grał ze złamanym żebrem, czy o Domagoju Antoliciu, który z kolei miał uraz w kolanie, który na pewno nie był taki, że można go lekceważyć, pomimo tego dwóch zawodników, którzy bardzo dużo dali tej drużynie. We wczorajszych meczach Piast 2-0 pokonał Jagiellonię i zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Europy. Wygrał też Lech 3-2 z Lechią i od europejskich pucharów dzieli go punkt. Jeszcze Śląsk zremisował 2-2 z Pogonią. Kibice Manchesteru City przeżywają trudny poranek. Lada moment Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu wyda wyrok w sprawie odwołania obywateli od decyzji UEFA o wykluczeniu ich na 2 sezony z Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, kara została nałożona w lutym za naruszenie zasad tzw. finansowego fair play. Ponadto przyszli wicemistrzowie Anglii mają zapłacić także grzywnę w wysokości 30 milionów euro. I co ciekawe, więcej wskazuje na to, że jednak wykluczenia nie będzie. Pep Guardiola był w tej kwestii zaskakująco spokojny. Niemniej gdyby okazało się, że sprawa zakończy się nie po myśli City, będzie to zły dzień dla niebieskiej części Manchesteru. A może być jeszcze gorszy, bo jeśli wieczorem ich odwieczni rywale z Old Trafford wygrają z Southampton, wskoczą do top 4. Czerwone Diabły są w znakomitej formie, szczególnie młodziutki Mason Greenwood. W tym wieku masz w sobie tyle energii, nie boisz się, po prostu chcesz grać w piłkę. A Mason jest taki, że jak mamy wolny dzień, to idzie grać z kolegami. To fantastyczny chłopak, znakomity. Się z nim pracuje, bo kocha grać w piłkę. Ma wyniki i jest za to nagradzany. Nie martwię się o niego, ale musimy się nim odpowiednio zaopiekować. Mówił trener Ole Gunnar Solskjaer. Poza meczem w Premier League dziś także ciekawie w La Liga i Serie A. Real gra na wyjeździe z Granadą, Inter u siebie z Torino. Na koniec tenis. W Bytomiu na terenie kortów przy ulicy Tarnogórskiej odbędą się 94. Mistrzostwa Polski. Organizatorzy, aby podnieść prestiż imprezy, zadbali o jej dobrą organizację, niezły termin i rekordową pulę nagród, 200 tysięcy złotych. Dziś kwalifikacje, a od jutra turniej główny z najlepszymi polskimi zawodnikami. Będzie Hubert Hurkacz, będzie Kamil Majszak, będą także Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa. I to już wszystko w sporcie o poranku. Na kolejne zapraszam po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to Polska także podzielona na pół, miejscami zwłaszcza we wschodniej części. Przelotne opady deszczu i tam więcej chmur. W tej chwili jednak niewielkie przejaśnienia na Podlasiu i północnym zachodzie. W najcieplejszym momencie poniedziałku od 17 stopni do 22. Na wybrzeżu na razie 16-17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład pionowy bezprzewodowy odkurzacz Dyson V10 Animal do 60 minut pracy za 1899. Zmywarka do zabudowy Siemens klasa A++ za 1749. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Z okazji jubileuszu 95. urodzin Polskiego Radia polecamy serię wydawniczą 12 albumów polskich dyrygentów, laureatów Diamentowej Batuty, którą otwierają nagrania Jana Kręca, wybitnego, oryginalnego dyrygenta, ale i kompozytora. Pod jego batutą, Diamentową, Chopin, Lutosławski, Brahms i Haydn, a przy fortepianach

Obywatel GC, na początek naszego spotkania w byle do 13 w ten poniedziałek, 13 lipca. No właśnie, pewnie już zauważyłeś, że nie musimy, a nie podawaliśmy jeszcze naszego adresu internetowego, ale nawet nie musimy, bo ten już jest znany i zapadł słuchaczom w pamięć. Oczywiście 13@polskieradio.pl. Pani Kasia słusznie zauważa, że dzisiaj 13, dzisiaj magia tej liczby 13, my byle do 13, jeszcze do tego w Trójce, nasza poczta już otwarta, także zapraszamy do kontaktu. No i za chwilę powiemy o tym, co tak, do 13 mamy w Trójce. Mamy przygotowanych kilka atrakcji do 13. Jest to lista, którą Państwu zaraz przedstawimy, ale najpierw nowa piosenka, jeśli pozwolisz, Ryszardzie, bo to będzie tak się nam dzisiaj przyplatało. Tak jak właściwie zawsze, trochę starszych rzeczy, tych bardziej znanych, trochę nowości. To teraz właśnie jest czas na nowość. To jest druga piosenka z płyty zespołu Travis. Album ma się ukazać w październiku, a utwór nosi tytuł Valentine. Robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A do 13 w Trójce między innymi to, co zresztą zwykle o tej porze w poniedziałek, czyli chociażby spotkanie z Grażyną Dobroń. Będzie też kolejny fragment powieści Janusza Głowackiego Moc truchleje. Porozmawiamy o filmie, też przez chwilę to premiera ostatniego tygodnia, film Tu i Teraz, właściwie komedia francusko-belgijska, ale będą też tematy właściwe dla czasu, w którym teraz żyjemy, czyli po prostu lato, wakacje, różne turystyczne kierunki. Będzie coś o kuchni azjatyckiej, ale też będzie o tym, jak żyje się na Zanzibarze. I to z jednej strony jest to kierunek bardzo popularny w ostatnich latach wśród Polaków, ale okazuje się, że można pomieszkać na Zanzibarze nie tylko tydzień czy dwa w czasie wakacji. Można tam zostać znacznie dłużej. No i oczywiście dużo muzyki. Tak, będzie płyta tygodnia po 10:00. To nowy album zespołu Haim. Women in Music Part 3, taki jest tytuł płyty, ale to za 50 minut mniej więcej. Natomiast teraz też płyta ważna, kiedy masz tak, że jak remontujesz w domu coś, albo nie wiem, malowanie jakieś niewielkie, to znajdujesz na przykład płyty, których dawno nie słuchałeś? Mam tutaj, bym powiedział, że nie, dlatego że filmy? Mam, też nie, też bo jeśli chodzi o płyty, mam ich bardzo, bardzo dużo i filmy, na przykład też ciągle wielka kolekcja płyt DVD, chociaż to już tak brzmi troszeczkę pewnie młodszym trąci, słuchaczom trzeba było trąci myszką, to jest DVD. Ale tak, no jak się zbierało przez lata, to się ma i mam wielki porządek, jeśli chodzi o jedne i o drugie. Tak. Czyli nie trafiasz na takie płyty, które się słuchałeś ileś tam lat. Raz może się zdarzyło. No to mnie się właśnie zdarzyło ostatnio. Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time. I believe I've waited long enough. Where do I? nawet nie muszą już nagrywać tak świetnych płyt jak ta Wasting Light z 2011 roku, Foo Fighters i Walk. Ja ciągle mam w pamięci koncert i to był, powiem ci, Ryszardzie, i ty, i państwu też, tym państwu, z państwa, których nie było wtedy na tym koncercie. To był trochę dziwny koncert, bo Dave Grohl wtedy jeszcze miał nogę w gipsie, wokalista i gitarzysta Foo Fighters, i miał taki tron. On oczywiście z przymrużeniem oka to wszystko zostało zorganizowane. Oni po prostu nie chcieli tych koncertów odwoływać i z tego tronu już wtedy czasami trochę wstawał, chodził po scenie, ale to był niezapomniany wieczór, ten 9 listopada 2015, drugi polski koncert zespołu Foo Fighters. No to nawet dobrze się składa, że mówisz o koncercie, bo ja chyba będę dzisiaj właśnie dla ciebie koncertował niespodziankę, ale zrozumiałem dokładnie to, co mówiłeś przed chwilą. A propos tych remontów, no to teraz już wiem, jaka to jest czasami wielka niespodzianka. Nawet remont nie jest potrzebny. Zdarza się, że jakaś płyta wpadnie nam za mebel. Za szafę, tak. Tak, na przykład, czy za regał, i w tym momencie nie mamy czasu czy siły na to, by ją wyciągać. I na przykład i zapominamy, a potem po kilku latach to jest bomba, to jest wielka niespodzianka. Nie sądziłem, że ktoś o tej porze nam może powiedzieć dobry wieczór, zauważyłeś? Tak. 13@polskieradio.pl, zapraszamy. No i wszystko jest możliwe, jeśli ktoś do nas pisze i słucha nas w Nowej Zelandii. Jeśli się nie mylę, dzieli nas 10 godzin. Tam oczywiście już jest później o te 10 godzin, bo w Nowej Zelandii słońce wstaje znacznie wcześniej, więc rzeczywiście jest wieczór. Pozdrawiamy panią Izę. Dziękujemy za listy. 13@polskieradio.pl. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. When you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society. mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Eddie Vedder i Society. Tym razem bez zespołu Pearl Jam. List od pana Macieja. Pamiętam ten koncert doskonale. Największe wrażenie zrobiły na mnie to, kiedy Dave poprosił o zgaszenie świateł, zapalenie latarek w telefonach. Trudno było uwierzyć, ile tam było ludzi. Albo te samoloty. Tak. Jeszcze właśnie o jakie samoloty chodzi? Learn to Fly to jest taki utwór, jeden z większych przewodów. Ja nie byłem Foo Fighters. I to jest, polecam ci klip do tego utworu. Learn to Fly. Foo Fighters to jest właśnie list od pana Macieja. 13@polskieradio.pl. To a propos tego Foo Fighters znalezionego przeze mnie przy okazji remontu. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Telewizor Samsung 65 cali z technologią HDR. Po 70% rabacie tylko 990 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 33 minuty po 9. Informator ekonomiczny. Już w Trójce z nami Patrycjusz Wyżga, nie sam, ale swojego gościa zapewne przedstawił za chwilę osobiście. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej jest naszym gościem. Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie, Pawle, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zacznijmy może od powyborczego komentarza. Andrzej Duda najpewniej, wszystko na to wskazuje, będzie prezydentem na drugą kadencję. Z punktu widzenia życia i świata gospodarczego ma to duże znaczenie. Wiem, że biznes lubi stabilizację. Trochę biznes lubi taką przewidywalność i można by powiedzieć nudę. To wybory z punktu widzenia gospodarczego istotne? Istotne rozstrzygnięcie? No, biznes owszem lubi nudę i lubi stabilność i w pewnym sensie można powiedzieć, że jeżeli lokator Pałacu Prezydenckiego zostaje ten sam, to ta stabilność jest. Aczkolwiek no, ja miałbym wątpliwości, bo te rządy ostatniej ekipy no, to było jednak zaskakiwanie przedsiębiorców, a to podatkiem cukrowym, a to podatkiem handlowym i tak ogólnie klimat inwestycyjny nie był najlepszy. To co widać już, no statystyki nie kłamią, to nie był tam, że przez chwilę, no to przez, jednak przez wiele lat i to nie chodzi o ostatni okres tylko, że ta skłonność do inwestycji duża nie była. To jest pewnie też dlatego, że praworządność, o której się tyle mówi, jest bardzo istotna dla biznesu, bo tu chodzi o oczekiwanie, że rozstrzygnięcia w sprawach gospodarczych będą no, rzeczywiście sprawiedliwe, a nie na rzecz na przykład spółek Skarbu Państwa, z którymi się przedsiębiorca procesuje. No i można powiedzieć, że też na dłuższą metę, jak spojrzymy na takie losy krajów, które cechowały się stabilną demokracją, to tam jednak poziom życia jest wyższy. Tam doraźne różne rzeczy mogą być zależne od powiedzmy łaski czy niełaski różnych rządzących mniej demokratycznych, ale tam, gdzie jest demokracja, tam na dłuższą metę panuje też dobrobyt. Najbliższe miesiące, proszę państwa, na rynku nieruchomości mogą być czasem kupujących. To dobre informacje dla tych, którzy takiej okazji. Wszystko za sprawą odpływu z rynku części klientów, zwłaszcza inwestycyjnych właśnie, którzy dotychczas zawyżali ceny mieszkań i choć część deweloperów już rozpoczęła akcje promocyjne, większe szanse doczekania się znaczniejszych obniżek będą mieli klienci ze stabilną pozycją na rynku pracy. Taką analizę znalazłem na stronie bankier.pl. To to znaczy, czy oni tak zawyżali te ceny, to tak brzydko brzmi, jakby, nie wiem, no spekulowali, bo akurat może ja nie jestem ekspertem rynku od nieruchomości, ale w ostatnich miesiącach zdarzyło mi się uczestniczyć w paru dyskusjach ludzi, którzy na tym rynku grają. To akurat nie miało wielu cech bańki spekulacyjnej, bo rzeczywiście był popyt na mieszkania. Wielu ludzi rzeczywiście inwestowało w mieszkania nawet nie dla siebie, a na wynajem, bo po prostu było na to zapotrzebowanie. Teraz się trochę to zmieniło, trochę właśnie w związku z innymi warunkami życia w kryzysie koronawirusowym. Wielu ludzi, którzy wynajmowali mieszkania w miastach, w centrach miast, no po prostu odpłynęło gdzieś na przedmieścia czy do mniejszych ośrodków, skąd mogą pracować zdalnie. I rzeczywiście, tak jak pan mówi, jest to sytuacja sprzyjająca tym, którzy chcą kupić mieszkanie, a nie mają za dużo pieniędzy, bo ceny nieuchronnie pewnie spadną. Na koniec, szanowny panie redaktorze, chyba znak czasów. Otóż giełdowy rajd Tesli, a więc producenta samochodów elektrycznych, giełdowy rajd na giełdzie w Stanach Zjednoczonych oczywiście, wywindował majątek właściciela tej firmy, czyli Ilona Muska, do ponad 70 miliardów dolarów, zauważyła agencja Bloomberga. No i co się okazało? Założyciel najwyżej wycenianej spółki motoryzacyjnej na świecie stał się dzięki temu bogatszy od inwestora Warrena Buffetta, wyroczni z Omaha, inwestora na tle Ilona Muska, powiedziałbym, takiego dość konserwatywnego. To jest 21. pan na to. Zobaczymy, jak to w dłuższej perspektywie się okaże, bo to rzeczywiście, na razie są bajeczne zyski. Rzeczywiście, oczywiście za tymi zyskami może też stoją ogólnie nowoczesne technologie. Każdy z nas pewnie zaczął doceniać te nowoczesne technologie w czasie tutaj zamknięcia kryzysowego. Być może jeszcze nie takie kosmiczne, jeszcze nie każdy sobie kupuje samochód elektryczny, prawda? Ale z laptopem się na pewno zaprzyjaźniliśmy podczas epidemii. I kamerą. Kamerą, mikrofonem, tak. Każdy u siebie w domu teraz ma występy przez telewizorem, przynajmniej ten, komu powierzono pracę zdalną. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dobrego dnia życzę. Dziękuję i wzajemnie. Dziękujemy bardzo. To było spotkanie z Patrycjuszem Wyżgą i za chwilę wracamy do muzyki, ale wcześniej... Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, wracamy do muzyki i zaglądamy do muzycznego kalendarza. Before you break my heart. Christine Ann Perfect, znana bardziej jako Christine McVie, dzisiaj obchodzi urodziny, a to jej głos z jednej z najpopularniejszych płyt zespołu Fleetwood Mac, płyty Tango in the Night, 1987 rok, Everywhere. No i właśnie poczułem się, jakbyś wyciągnął tę płytę, bo mam ją w domu zza mojego regału, bo troszeczkę o niej zapomniałem, chociaż wydaje mi się, że dobrze pamiętam, otwiera ją inny utwór, Big Love, i to jest tak, moja ukochana piosenka. I to jest dzieło Lindsaya Buckinghama. Lindsay zresztą z Christine McVie jakiś czas temu w duecie wydali płytę, ale u nich w zespole to zawsze był problem, bo kiedy się w zespole ma dwie wokalistki, obie są takimi... Jeszcze wokalistę. Wielkimi osobowościami jak Stevie Nicks i Christine McVie, to tam zawsze iskrzyło między nimi. W różnych składach Fleetwood Mac wydawał płyty. Podobno ten album Christine i Lindsaya też miał być płytą zespołu, no ale okazało się, że to duet, a teraz Lindsaya znowu nie ma w zespole. No naprawdę, to jest w ogóle temat na jakiś film na pewno. A może serial nawet. Raczej serial i serial bez końca. Tak. Te perypetie, jeśli chodzi o różne składy, o sytuacje między muzykami, no ale to się zdarza. Za kwadrans 10 słuchają Państwo programu trzeciego, 13@polskieradio.pl. Czujesz to, co wiesz.